بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ حاج مالك بن عثمان عليهما رضوان الرحمن في كتابه النفيس فاكهة الطلاب بيان فضل المتعلقين بالقطب التجاني أحله الله الدار التهاني بنت بي بيسا داي وقتي نغنيلو ميغا خامني نيو اجي شيخ التجاني رضي الله تعالى عنه امنا فو خامتان دا فا بند ريك مانام امنا نسخ يو خامني موي اديسيون فصل في بيان فضل المتعلقين بالقطب التجاني احله الله دار التهاني ام بو خامتاني مانام موي كومبيني بيان رك لو بين ديريكتومون بيان فضل المتعلقين بالقطب التجاني احله الله دار التهاني فوالا مانام كون نو بيان ليرن فضل غنيل المتعلقين واي اجوني بالقطب تي سانغبا غنك با التجاني كايكو التجاني ahallahu yalla ko wacce allah bur yalla dar tahani keruk ndokalente ga moy aljana wa haka jappal delul teyel rahma manam bu boba mu dal def liñ wax juxtaposition jumlatul atradiya ra wal a rahma mbir manam lay da lay lalal suuf mom lay takal suuf lay danel al munkir aji bañ ja aji diingat ja al muntaqidi moy aji diingat manam munkir moy kuy bañ al di ngagn al muntaqid moy wa manam moy ko xamne day diingat ala tijani cekkaju tijani moy cheikh tijani al alim borom xam xam ba al mu'tamid ki nga xamantene mom sukkandiku way la ya ayyuha naq e yo aji yuhu je def nako aji yuhu gi manam yuhu go xamantene kene duko deg lolu moy naq inshallah nañ ci ñew comme niko alquran waxe mathal alladhina kafaru kamathal alladhi yan'aqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa wa def na wax tamit ya ayyuha naq ayo aji ngax gi kayfa ananaka tunkiru ngay di ngati ngay contre diya an ak leer manam de tunkiru ngay bañe wa kay diya an ak leer go xamanteni subh adiya alair subhan subh aridan mirum nek aji garal yenta shurubay aji tasaro leer suba gi tasaro ananan nga koy meuna di nga nek fi yuukh rek yuukh go xamne ken xawul li tek di lakki dada hal ndax andaka nek dak yo af sanjatu sanjatu moy poids moy gis nga bo yore balance amna quoi 1 kg 2 kg 3 poids yoy lool moy ak sanjatu ya muntaqib yow aji di ngat di la bu da munu ñak min ha ci sanjatu gogou han poids yoy zinatan ngir mana mandaxe ya haqiru yow mi nga xamne aji da nga eumbu ak mbagnel wa manam moy yow mi di nga cheikh tidiane sirif radiyallahu anhu ak yimi wax ak yi nga xamne ñoom ñoo nek ci tariqam bi su fekkante ne deug yow deug nga ci diingat gogo dafa da nga am au moins lo waro na am moy ba xam yow li bo ne lepp wul ak sharia kay nga indi ndax yor nga poids yi nga mëna balancer yi nga mëna natte affaire bi par rapport ak sharia fa kayfa ananaka haluka sak hal sak melokan wala yazalu tudu deñ manam sak melokan han ana nakala manam moy de toute façon won gi mu bon yemina metti choono ak nakar ak tis bu mag gi ngay nekk sa suné ndax wala yasalu du dañ murtaqi di aji yek mom cheikh tidiane al maratibi martay asimalu mom mi nga xamantene mom moy wëru waya ngeunk ba wëru waya wa anta tayaw kan in lam tatruki bu fekkentene lam tatruki bayu al iza abi lor ci lamin li awliya illahi nyer wali yalla wa darra ak le lor ci djuf lan moy nek sa xal bu boba moy alkade han kunta na nga xamne da nga nek kaman kem ko nga xamantene xaraba ma ngay tek ku xare rabbana suñu borom alkarim bay adi jedd iyaka moy tandiko iyaka ma ngi lay moy tandiko lobu ba uqubata mbugaluk al alim kay aji xamde amna ci yenen nuskhay al halim kay aji demir ruj han odi may ma manam waccel ubil us naka say nop ma manam moy bo ne diw may ma sa nop wala nga ne ko xerawlul minal khisali ci ay mbir ci ay may ci ay jagle ma yo xamantene yaziduka dana la yok ar rahma ak taqsuf ak la ak daanu rek wa dayqan ak khaqat alaman ak metti lutax muna li an ngir nak fadla ngeneluk al muta'alliqina way adina ci cheikh tidiane da deral azharu mo gëna feñ min shamsi dhuha ci jant ak njolor ha jant ak njolor moy bu yor yor bi yaqina ci lu wër ngay xana ñoo ko bu ko defé wala suñ ki après ñu xol ñu jël comme tay mom d'accord wa légui su ko défé inshallah taala buñu paré ñu dugg ci yeneen lahum salatun min fadl bo wa nak ci la ngeenel yi tambalé muy wax na ngeenel wa manam kon buntu bi cheikh al hadj malik si radiyallahu taala anhu wardahu an nabiy daf ko def ngir di leral ay ngeenel yo xamantene dañu aju ci ñi nga xamantene ñom ñoy ñi aju ci cheikh natijani sharif radiyallahu ta'ala anhu wa radahu anna bihi ngeenel yi nak bokoy xol deug deug ñaar la yo xamantene benn bi amna faran facce gu sew gu ji am yo xamantene insha Allah ta'ala dañu ko gis manam yi moy yi nga xamantene mom lañuy tuddu mu daldi wax ne inshallah lolou dinañ ci ñew buñuy tekantal mbir mi manam mu ne bayanu day leral manam kon daf koy wax wax wo xamantene day leer ci anam go paré su bo xamantene suñu paré kenn do laaje ci ngeenel gi ndax lolou moy leral moy parce que du nek lo xamantene ijmal daf ci am ijmal moy mbir mi lemu am ab kon manam mu nek lo xamne day consi de telle sorte que dañuy soxlo ko ko detailler fi nak mom limi wax fi da fay nek lo xamantene daf koy leral leral go xamne su fare ken do ko laje te ana lan mom moy li nga xamantene moy ngeneelu talib cheikh natijani radiyallahu anhu ardahu wa anna bihi mu ne kon day leral fadlu ngeneel fadlu nak foko gisee manam moy li dess ci ngeenel manam li dess lolo tax al fadlu ñukoy wax fadlu ngeenel ane ma fadla min at ta'am moy li dess ci ñam li al fadlat mom moy masalan nit ki su deme wa nak limi gis limi gene manam fo degge fadlu ngeenel gi fofu la joge fa parce que moy lan moy bu ñepp tolowé cieur li nga xamne mom la keneen ki am lu upp li ñe ca def amul loolu tax ngeen ñu tuddé ko ngeen manam kon monam da fay léral nak li nga xamne mom la uppalé manam ñan al muta'alliqina way ñaj aju ja manam li nga xamne dañoo aju bil qutbi ci gënk ba ci sang ba attijani kay ko jup tijani al muta'alliq moy ko xamantene dafa aju manam ta'allaqa manam moy dafa aju boowa moy dafa jël ay mbirum lonk ko ci kok mbir lonk yeen gi nak moy aju gi nga xamne mom lañuy ajo ci cheikh natijani nak radiyallahu anhu warḍahu anna bihi ay façon lañ dafa am façon bo xamantene mom moy aju bi nga xamantene nit ki daf koy sop am bo xamantene ci nit yalla rek d'une manière générale sax moy sopu gi benen adjuine gi moy diko ligeyal manam sop gi ak bëgg yalla mo la yobbe ci nga dem diko liggéeyal lolu benen façon adjoine la benen bi moy nga jël li nga xamantene mom moy ay orientation am njangalem ak doxalinam yow nga incarner ko fexé manam ba jël ko top ko ci lolu lolu benen façon adjoine la benen adjoine moy diko jox ay adiya ngir bëgg ko ngir gëm ni ki kuko téral yalla dana la téral deng lolou dinañ ci ñew inshallah ci yaatal mais façon adjoine yoy la manam dinañ ci ñew nak inshallah ci yaatal ci beuy di ci yi di ñew ci kanam inshallah manam kep ko xamantene da nga ni da nga masalan da nga addu ci cheikh na tijani radiyallahu ta'ala hu ardahu anna bihi ni nga xamantene nonu ngay addu ci mom dafa am ño xamne dañu addu ci mom ci na rek ñum dañu bëgg cheikh na tijani radiyallahu anhu dañ ko sop sop lepp lo xamantene dafa takku ci ñom booba nak day daal di rango lepp lo xamantene ay ngeenel la lo xamantene dafa nek ci mom parce que kep ko xamantene lool motax c'est très important comme ñuy wax ne motax nit mën na nek tidiane ci bobu anam contrairement à li nga xamantene mom moy le populaire li ñuy yakkar nek tidiane boko bëgge doon il faut nga jël verde bi nit mën na aju ci cheikh na tidiane rek daal parce que le fait que ñu ne ki tidiane la moy aju gi mu aju ci cheikh tidiane radiyallahu anhu lool mom motax manam ko aju ci kenn askano ci koku motax ñukoy askanal tour wi nangam iyu hein boko degge ko boné tidiane hein muhammadi et cetera moy askanale giñ ko askanale ak aju gi mu aju ci kan ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam budé ci cheikh tidiane radiyallahu ñu né tidiane et cetera donc aju gi nga xamantene mom la ci xolal qadiri bi moy ka le fait que mu aju ci cheikh abdul qadir al jilani radan shazili bi li tax mu aju ci cheikh abou hasan al shazili radiyallahu anhu lolou mom motax ñu tuddé len ko manam kon askanon toy gogum ci askano aju gogum nga xamantene mom la ci aju ci gep anam gum ci meuna ajoé kenn munul dindi aju wel bi umma u kenn munul dindi aju wel bi nak bu boba nak kenn munuko munul dindi tour bi ci mom kenn munul dindi tour bi ci mom legui nak façon bi dafa am kon ñaar bu ñëkk bi kon bu ñëkk bi mom moy genre sympathisant la manam ko xamne dafa bëgg cheikh bëgg ay nitam bëgg rabbelanu bëgg ni nga xamantene non lay manam mom moy tariqa bi ba pare di aspirer ci manam mi nga xamne mom moy doxal ni parce que kopp ko xamantene da nga bëgg di nga xirtelu ci jëm ci top kok lahul alamat qalu inna a'zama hasti'mal sunnatihi min jumlatul umami lolou la cheikh hadji malik wax radiyallahu anhu ci bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam dama dafa may mandal ko mais ba ci gëna mak bari nak mais bi ci gëna mak moy di dem di dabbu di top sunnah nit ñi lolou fi tamit cheikh tidiane sharif radiyallahu anhu boko bëgge ba yegg ci bëgg gi jaral la yenni manam ba nga yegg deug ci deggu gi lolou da la yobbu ci manam luñ ne cheikh ni la bëggoon ngay doxale non luñ ne ni la bañoon nga bañ lolou luñ ne ni lay doxale nga doxale lolou kep ko xamantene soppi cheikh la nga bëgg ko kep ko xamne talibé cheikh la nga wormal ko do ko wax ju ñaw do ko def ju ñaw do et cetera manam ba paré itam kep ko xamantene dafa bañ cheikh la nga bañ ko ngir bañ gi mu bañ cheikh wa nga méré ko ta manam mu ndax nono dafa nono cheikh nga nono ngir lool manam bëgg gi su maté parce que la loolu mom tuba bi sax xam nañ ko lami de ton ami et ton ami mais l'ennemi de ton ami et ton ennemi kokku la budda loolu mom mën ta ñak té loolu nga xamanteni mom moy al wala wal bara'u lool moy principe bob kokku ruknun rakin la ci l'islam bi manam ponku la bo xamanteni dafa deugër kecc te dafa mag ci l'islam bi moy lan moy di mengo ak di bayyi manam moy lan moy mengo gi nga xamantene mom ngi mengo ak kep ko xamne da nga bëgg yalla ak yenen tambe sallallahu alaihi wasallam nga bengo ay birum kep ko xamantene nak dafa bañ yalla ak yenen tambe sallallahu alaihi wasallam nga bañ ko nono ko lool dafa nek lo xamantene ponku la buri deye sax bi ko gaay baye ci la problème am bi gaay yu baye différenciation bobu entre ñun ay julit la ñi ay yéfer la bi ko gaay yu baye problème yu julit yépp fofu la tambalé légui loolu duñ ci ñëw parce que likoy wone ci alcorane ci sunna et cetera dafa bari mais wala dafa leer te dafa logique sax wa légui mu dess ci cheikh tidiane radhiyallahu anhu manam nit ki ci serignum parce que nit ki su bëggé jarignu ci serignum aussi loolu la mel da fay dem ba day bëgg ku bëgg serignum mu bëgg ko ko bañu bañ ko ko mengo ay mbirum mu mengo ko ko xam tane daf ko nono mu nono ko parce que nono lay démé nono wu ko parce que waji la mais daf ko nono parce que daf waji mo nono serignum voilà mais pour mais nak sous condition na nek serign bu waluyu bu mat ki mu doon ku melni cheikh tidiane radhiyallahu anhu ñom sidi abou khadir jelal ñom cheikh ahmed bamba ñom et cetera radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mais amma ko xamantene tiaxan kat la wala ko xamantene mo dakato ñep ku nek togn na la wax na la lu ñaw def na la lu ñaw koku do nono kenn ngir mom parce que mom ci jëmm bopam day togn mom ci jëmm bopam day nono nit ñi manam mom limi semé moy problème day soñu ay zizani ko xamantene tamit dafa dëng nit ñi di nga ko parce que ak ndëngute gi mu def li wuté ak sharia clairement koku do nono kenn ngir mom dëgg sax koku dafa ñooñ sax ñoo manam bo len topé yow ya ko def voilà lolu kon benn mbir la mo xamantene mat na baye xal légui kon koku moy benn façon aju yindi ki ajo façon bobu nak même bu dé fékété ni jëlul werr bi ndax da bëgg cheikh rek la dana ak wa kërëm manam ak manam kep ku mu njabote dal ci gatal kok non ba fa respecté len du di len du di nga cheikh la dalen du di nga ay khalifam du di nga ay muqaddamam kokku da fay nek nit ko xamantene da fa ay gëneel yu aju ci mom kokku mu def na ko tuddé tidiane am keneen ko xamantene tamit mom moy tidiane bi nga xamne nak deug mo incarné tidiane kokku moy ki nga xamantene mom duggu na ci tariqa bi jël na werr bi ba fara respecté na li nga xamne mom moy charte yi ci bir lool inshallah bu ñëwé ci charte yi dinañ gis léral né charte yi même bu dé ñaar fukk lañ ak ñatt du charte yépp ñom ñoy charte sihha parce que charte dafa am ñaar dafa am duñu wax charte sihha am duñu wax charte kamal lool dinañ ko léral inshallah moy charte bi tax mbir mi wër ak charte bi tax mbir mi mat ñu bëri bëri nak dañu gis charte sihha bi ñu défé né moy charte ñu yok charte kamal inshallah yoy nañ ko leral ala kulli hal kon ngeenel la go xamantene moy ñi aju bil qutb ci sango ba manam qutb boko degge moy li nga xamantene ci le mbir yi wër wër lu lool moy baat qutb qutb lool lañ ci dugg moy lepp lo xamne ci le mbir mi wër wër lu ax pour lool moy qutb legi su fekkentene par exemple ab dekk la wala am rew la wala mbolo mbolo mune mune na leena tuddé manam né ki moy sen qutb ndax mbir yépp ça tourne autour de kok kok moy qutb comme dëkk bi buñ né maire bi moy qutb bi wala ñu mel non lool moy ci walu zahir ci walu batin tagat amna nit ko xamantene tout temps ci kër bu né ci koñ bu né ci rew mu né ci dëkk bu né et cetera kok ci le mbir yi wër wër lo ñoñu da leen def na leen tuddé qutb ci mana bobu légi nak bu fekkete ne dañuy dem bay jëm ci lu gëna kawé xut bu yi juroom ñaar lañ dañu am juroom ñaar parce que aduna bi sama borom subhanahu wa ta'ala dako xadale juroom ñaari xaj yoy ay mom lañu wax manam comme ay région mënu ñu leen ko tuddé juroom ñaari région yoy non comme ni nga xamantene non la ko al ki cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu ta'ala leral lu benn du ñaar ci manam ibris am mom ak talibem bi radiyallahu ta'ala anhuma manam ne kon jurom ñaar yoy non fenn fu ci nek dafa am ko xamantene mo fa gëna ragne ko te mom moy ki nga xamantene mom mo fa gëna manam moy ki nga xamne mo fa fete kaw te kok nonu tamit mbiri ci mom lay wër wër lo mom moy ki nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala mom lay manam mom lay mën nañ ni mom moy place bi sama borom subhanahu wa ta'ala di jaarale mbiri kok kon mom lañu tuddé lolo tax ko bu ñu tuddé ko ko ndax limu nekk centre mbir mi le fait que mu nek ak ci mbirum yi nga xamantene mbir yepp ci autour de mom lañuy wër wërlo légui nak ci jurom ñaar ñooñu day am kenn ko xamantene mom lañuy wax al ghaws légui buñu waxé qutbu nak en général wax qutbu zaman manam qutbu jamono ji koku lañ ci djublu moy ki nga xamantene ci bir jurom ñaar ñooñu ci aduna bi nga xamantene région bu nek ka fa raw ñepp gën fa fiété kaw ba para ay mbirum gën fa mag té manam amna yeneeni tékantal yo xamantene jaru ñu ci ñew ci manam nan lañ koy choisir nan lay ki et cetera mais dal ala kulli hal day nek nit ko xamantene ku mag lay doon ku sel lay doon ko xam ñoñu nak jurom ñaar ñoñu ñom dañuy nek manam ci bir diwan bi lañu bok manam diwanu salihin moy assemblée nit ñu sel ñi ñoñu moy ñu deug deug ñi yegg ci daraaje manam salah bu deug vraiment ñu kawé ñoñu ñom ño fa nek ñoñu nak ay nit lay doon yo xamné kon ñom jurom ñaar lañ manam ñoy xutbu yi ci fune légui jurom ñaar ñoon buñ ta nekké kok mom manam ki ci kawé mom moy al khawsu moy seen kilifa ñom ñepp kok nak mom moy diriger mbiri kok lañu wax xutbu zaman buñ waxe xutbu zaman kok lañ ci djublu buñ waxe al khawsu kok lañ ci djublu légui ci bir lolu nak dafa am jamono yi numuy démé manam jamono ju ne da ngay am xutbu bu kenn genné aduna rek kenen remplacer ko lolu mom non lay démé parce que ñoñu ñom ñoy ñi nga xamantene ñoy gérer aduna bi en réalité comme réew mën ta ñak président rek voilà légui xutbu bobu dafa am ñu bari manam de génération en génération waye nak dafa fekk ne jamono ju lu muy gën di ri manam jamono ji lu ñuy gën di dem bu manam khutbu yi di gën di ñew mais nak amna ko xamantene mom mo leen fété kaw ñoom ñep ki nga xamantene mom moy seen sang manam mom moy ki nga xamantene mom khutbu yep mo leen raw ñoom tam parce que comme gis nañ ni jamono ju ne day am kenn ñoom tamit duñu tollo ay martaba donc dina am ku fété kaw ki ci dess légui nak koku nak ki nga xamne mo fété kaw ñep koku nak mom lañu wax fi mom moy cheikh natijani رضي الله تعالى عنه ورضاه عن النبي ان شاء الله تعالى لول تام دي نتي گنا نيو سي كياتام على كل حال تي مانام تي كانام تي بير تير بي ان شاء الله مي خطبه بي ليمو تي جوبلو موي كون سانغ بوبو نونو nga xamne mom moy kilifa di gi geuna mak manam kon bu mak ba mak moy manam nga xamantene yenenti yi alayhi salatu wassalam ñoko upp maqama legi mom at tidiane kay ko tidiane nga xamantene moy ci gadda ga fañu dëkk fële ci aynu maadi manam fële ci Allah ba fofu ci Algérie manam ñom seen tribu bi ñom manam seen askan wi ñom ñoy ak tidiane manam ñom tidiane moy seen groupe bok ñom fofu lañu dëkke manam moy askan wowa manam kon ñom tidiane motax ñu ko ak tidiane radiyallahu anhu mu ne kon nak ahallahu yal nako yalla hein wacce Allah yalna wacce ko Allah bur yalla ahalla mi ngi joge ci halla manam ahalla kom akhraja kom kharaja ak akhraja fa'ala af'ala legi ahalla ho moy yalna ko yalla wacce manam halla manam moy wacce wala ahalla ho Allah bur yalla yalna ko wacce daratahani keur ndokolante ga ndax tafa'ul la manam keur ndokolante ga lol nak bok na ci touru aljana yi manam mom moy day ñaan sama borom subhanahu wa ta'ala yalla na mu wacce ki nga xamne mom moy cheikh tidiane serif radhiyallahu bi nga xamantene mom moy kilifa yi gaay yi nga xamantene ñom ñoo aji ci mom manam ci keur gi nga xamantene mom moy keur ndokale ga gi nga xamantene mom moy aljana mu melni tamit day juñjala fofu ndokale gi nga xamantene mom lay ndokale tamit kep ko xamantene da nga aju ci cheikh tidiane radhiyallahu ta'ala anu ci manam li nga xamantene mom moy lu reuy lu mag li nga xamantene manam mom moy hein limu am ah legui buñ xolé buntu bi comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ci jotay bi wessu manam nimu teje jotay balé non la tijé jotay bi manam nimu teje parti bu mujju bi non la tijé parti bi ni ndax bo serlo parti bi balé yépp daf ci woné ay jaglé bo xolé baat yi nga gis yépp manam daf ci tuddu xolal baat bi ci mujju moy al-qira al-qira bi teki nganale manam bi teki nganale manam mom dafa yaakar nga ne le donte mom mi ngi tuddé won bopam ko xamné dafa jallgati da fay ñaawé ba paré yaakaram dafa sax ci lepp bamu dess ci dul ku yalla mom mu né mom ci bopam mom yaakar na yalla nga ne le ko deng kon loolu moy ben manam moy wone ni ganale gogo non kon mom malgré le fait que nit bu adio ci cheikh tidiane serif radiyallahu anhu malgré que leg leg mu am ay rutch rutch mu nek ko xamantene day jalgati leg leg mu ñaawé ko xamantene yaakaaram day tax ak test ci bopom ndax xamna ni mom dal ñaawé la dëkke ak yu mel non waye dal nak mom aduna ci cheikh tidiane radiyallahu anhu ci aduun gu deug comme ni nga xamne non lañ ko waxé sank bu boba mom dana yaakaar koku sañ na yaakaar nga na nak bur yalla jalla jalaluhu niki nonu ndokale manam koku kon ku mata ndokale la ki nga xamne bur yalla moko han wacc manam moko indi fofu koku ku jara ndokale lolou ben la ñaaral moy bo xole li nga xamantene mom lay woné bu ñëkk bi mom moy yeneen comme limi wax comme li nga xamne mom la doon wa alihi wa sahbihi al-khulafa manam wa kër yentu bi sallallahu alayhi wasallam ak njabotam ak sahaba mi nga xamne ñoom dañ leena selal manam dañ leena tan ay perle rare lañ nga xamantene dañ leena tan yoy yep daf ci doon juñjaale manam ngeenel gu mag gi nga xamantene mom mo nek ci manam yor werr bi ak diko defé ni nga xamantene non lañ ko wara defé ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aji won ci ay mbir manam yoy yep ku am ko def tey ko lolu manam ak jaglak yalla la manam mom moy namu tané won sahaba yi ka tan sahaba yi ak wa kër yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi radiyallahu anhum kalen tané won ni koko kay jombul mos mu tan ci buñu démé ba jamono ñew mu tan ak ño xamantene ñom mën nañu tey li nga xamantene manam ñom ño yor tariqa bi manam nek ay talibé cheikh tidiane cherif radiyallahu ta'ala anhu warḍahu an-nabi ak manam yi nga xamantene mom lañu junjoon yenen ci comme le fait que bimu don tuddu salatu fatihah mu tuddé ko al-yaqutatul farida ndax xam nga suñu werdu wi dañ nan werdu salatu fatihah tay ko ko wax la jël nga werdu ban werdu mu ne la salatu fatihah manam te pourtant do salatu fatihah ka waya daf ci ragné ko manam daf ci ragné ko manam moy al-yaqutatul farida lo ko tuddé won ci bimu jéxal kon nak manam bimu nan fal taqra al-yaqutatul farida xam seena nel ta rutaban adila ba pare mu dadi tuddu rutaban ay martaba adila ay martaba yo xamne day limu yoy yep hein mu tuddu ko fofu manam bu boba nga gis ak ngeenel gu mag rek batay yo xamantene batay da fay aju ci manam day lekkale manam buntu manam biñu wess won ak bi nga xamantene mom lañu jëm muné kon legi muné kon wa hakka teyel fi'lu amrun moy teyel jappal lan ragma andak daluk souf manam moy danu balasu xam nga buñ na ragma anf moy waj moy malgré lui manam ragma anf moy bakkan bi da lal souf xam nga nit ki bu dano bu bakkan bi lal souf tak souf lol moy mom ci façon danu ni gëna ñaw la dano façon manam chute wala façon li dal mbeur buñ ko dané defet en tout cas wala façon daanu yi bi nga xamne mo gëna leer te gëna ñaaw bobu la daal moy daanu la ba bakkan bi laal suuf ba tak na suuf mi ngi tak rep ak suuf lool nak mom moy rahma rahma suuf soos lay jujj manam moy daanu na daanu ñaaw moy jappal daanu gu ñaaw al munkir aji bañ gi al muntaqid aji diingat gi ki nga xamantene moy bañ ak diingat ki nga xamne mom moy cheikh tidiane serif radhiyallahu anhu parce que al munkir munkir mom mu ngi joge ci nakira bi teki ñaka xamé ñaka nangu manam bagn lank lolu mom moy manam nakira moy ñak reconnaître moy ñaka xamé koku nak ki nga xamantene tok na ba gis ni li nga xamne mom la cheikh tidiane serif radhiyallahu anhu indi mom munu ko nangu ndax dako bagn ndax japp nañu lu lu bax koku non manam koku ak tak suufum koku suru manam kokou legui tay bakkan mu daanu daanu ngi ko ñaaw wo xamne bakkan da laal suuf manam al muntaqid aji bi ngat naqdu moy bi ngat moy firi ne ki limu wax dana ko tekki dina ko dindi manam ko xamantene kon li cheikh tidiane serif radiyallahu anhu di wax manam mom neena dana ko dindi dana ko firi dana jël li nga xamantene mom moy waxi neena dana jima argumenter manam contre argumenter argument yi xamne yu deugal ke ci cheikh tidiane serif radhiyallahu anhu indi neena dana ko def neena ak dalu soufa mom teer mom leer na ne ni legui nga gis ko xolal rek manam mom ki nga xamne kon day dingat ala tidiane ci cheikh tidiane serif radhiyallahu anhu ki nga xamne xolal nim koy mandargale moy al alim ki nga xamne moy borom xam xam bu mag ba cheikh tidiane serif radhiyallahu anhu comme ni lako waxe won ci jotay yi wessu mbolam ñi nga xamantene ñom ño fekke jamono ak ñi nga xamantene ño bokk mom jamono dañ ko nangul lool ni mom mo leen sutoon ci xam xam mo leen rawol parce que d'ailleurs loolu bokk na ci li tax borom xam xam yu mag ñi ci jamono ñew wul ba diku nek ay talibé motax bo démé ci kashfat hijab ñi nga xamantene ñom ño nekkon ay talibé xol ay sayyid al-harazi ñom sayyid al-tamasini ñom ad-damrawi han ñom cheikh mohammedul ghali xolal cheikh gis nga cheikh omar radiyallahu xam xam bi nu mu bare cheikh mohammedul ghali kenn la ci manam moy kiko jangal manam moko jangal tarbiyé ko deug la jangon la waye nak dari bi mu démé ci cheikh mohammedul ghali radiyallahu néna lakhdari sax dama ko dalat tambali wat ko jilat lepp mu duyma yenen yu fex dal koko nak kenn la ci talib cheikh tidiane radiyallahu han fepp fo dem ci kaw souf jamono ji ak jamono yi nga xamne ño wessu talib cheikh dañuy ragneku ci ni nga xamantene non lañu nekké ay borom yi xam ko comme la ko wajjo non la ko waxata sax fepp fo dem xam fekk fa ay talib naka la ko xamé yusuf ñi ñi tekk ak mom amna lu ko waxate hein te bepp gox ba da fekk hein amna lu ko waxale ya est ce nga wayu ba da ciwolu politique ku titane ndu pa ba voilà après dal ni voilà amarul fouti kuy mom ci ngi rewu ba so dal hein mohammedou babu kuy mom ci ngiru bay dal lolou nga wa fo dem da nga fa fekk ay talibé manam ay seul manam ñañi tekkelé cheikh tidiane radhiyallahu da nga fa fekk ay talibé cheikh yo xamné ñoo ñoo raw ñoña ah waaw fo dem rek légui kon loolu manam bu ñu né cheikh tidiane radhiyallahu mom moy borom xam xam bu mag bi loolu mom day nekk lo xamantene lu leer la lo xamantene amul wéranté amul tapalé du dara même hatta zaman suñu jamono ji bok na ci borom hadith yu makki nga xamantene ñom lañu xam ragnel leen mo cheikh mohammedul hafiz cheikh mohammedul hafiz al misri radiyallahu anhu genn aduna deug la bon def na fanwere ak ak lu tek wala fanwere waaw si fanwere ak ak lu tek manam morom ñom cheikh ibrahim niasso radiyallahu anhu ñom ñaar ño daan and ay xarit lañu won ñom ñaar borom xam xam do nañ leen sédel ne ñom ci borom xam xamu sharri manam fat l'islam yu mak lañu bok te dañ leen ko reconnaître lool xol cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu mom bokul won sax ci cheikh mom xam nga jangul al-azhar mais dañ ko defon cheikhul azhar jangul al-azhar mais dañ ko jël dox ko titre moy serinu wa al-azhar xam nga lool du titre bu ndaw cheikh mohammed al-hafiz radiyallahu anhu mom ci hadith mom daf ci ragn ko dayru musnad imam ahmad rahimahullah ligi rafet rafet la ci def bo demé ci ba paré du mujj cheikh mohammed ibn alawi al-maliki cheikh mohammed ibn alawi al-maliki rahimahullah ci muqaddam yi la bokkon muqaddam tariqa bi makka mo nekkon mufti ba nekkon serigne bu mak ba gaay bimu amé 15 ans la doon jangalé fofu ci xorumu makka bi après wahabidi dañ ko fa jëlé mu dem ci benen juma mais référence la won ci toute la zone péninsule arabique bi liko ak batti côté jordanie syrie côté yépp référence la won ci muqaddamu tariqa bi la bok cheikh mohammed yasin al fadani mom wakay musna du zaman mom manam ñi nga xamantene mohammed ibn alawi al maliki mom serigne mu jangé nga xamné dafa jang ci ñom xam xam bu baax lu mat 200 ci ñom ijazal nañ ko amma ki ma lay wax nak mom Muhammad Yasin Al-Fadani mom moy serignu wa manam makka mo nekkon musnidu jamono yep mom lu tolok 700 ijaza la am ci serignu ba pare mom musnid la c'est vrai que limu wuté comme Muhammad ibn Alawi Al-Maliki bi rahmatullah alayhi limu ñu wuté moy Muhammad ibn Alawi Al-Maliki rahmatullah mom ki la manam mom borom xam xam la bu ragne ko ci fann yi même bu dé 200 ijaza la mo leen ëppal ñoom ñep ci walu bo parce que mom serigne yi mu jangé alors que ké mom musnid la manam moy serigne yi jang téré yi ko lire ci ñoñu lire ko ci yeneen serigne ñoñu lire ko et cetera mom ci ñoñu la dem rek lire ko sans mu xotal domaine yoyu ci lolu mais xam nga koku dina am xam xam parce que bu dé téré yi fi gaay yi jang yep mom lire lako ci kanam serigne ko day am xam xam wala lire ko ci kanam musnit gis nga bimu genné adun isnad yi dañu wacc ci ben de ben génération mom mo tej manam mom mo marqué won manam benen génération talib cheikh tidial lan dialam demal fenen fo dem end pakistan indonésie demal fo dem dang fa fek talib cheikh yi nek ñu fa ragné ay borom xam xam yu mak ay kangam ñu bëri lañ defal ay maroc ak ki layam dedet non légui nak nga jël len de génération en génération ñom cheikh alhadj malik xol cheikh alhadj malik koku mëna comparer wër nga wër borom xam xam yi nga tek mais saway gey dañu fonde gëjël ci ñom sangara talib cheikh alhadj malik cheikh alhadj malik da na talib bi mu doon andal mu xadam yi ndaw ñew ñoo mu doon form kenn ku nekk mu tek la fen mais ñom rek ay kangam ne djel lu par ben nga xol lu ñom ñep kenn ku ci nekk fa nga nekk dekk ba nga nekk ya fa ragne ko kenn ku ci la nak dekk ba nga nekk ko ya fa ragne ko ñep xam na loolu ni kenn mënul taxaw ni ki ñoko raw ñep dañ na ay la yewul waji di ngir waji mo ñu raw té loolu ñep xamul nañ ko et cetera cheikh omar mo ko dudd radiyallahu anhu mom dum ko tudd mom jantou tudd ah non et cetera manam li ta cheikh tidiane radiyallahu anhu ni mu rawé gaay du luñu gaay di wax ni rek kenn ko nan mala raw ki mo raw suñu serigne raw lool de dafa nek lu palpable lo xamanteni legi nga koy lamb diko daj boy xol diko gis boko lambe daj ko bo deg bo ubbe son op deg ko mom moy kon ala alimi borom xam xam bu mak ba moy serigne borom xam xam yi motax mu ne ay lamal ulama waw ay lamal ulama borom xam yi xam nga borom xam xam yi bu ñu ñewé ci kanam cheikh ay talib lañu non ñu xamul dara mo mu nek seen borom xam xam nak xam nga nit dina nek fenn gaay dafa ne borom xam xam la mu dem ci kanam gaay yu mag yi xam nga ndekete du dara tok non la borom xam xam yi mel ci cheikh radiyallahu anhu waramu ne al alim al mu'tamid ki nga xamantene mom moy ke ñuy sukkandiko cheikh tidiane serigne radiyallahu anhu ay fatawa dagn koy sukkandiko hatta ci yenen soufi bo ci demé motax jawahirul maani yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu waxon cheikh tidiane radiyallahu anhu daniko dou sa tire sama tire la ndax wali yu mujju jamono ci mom lañuy gagantiko biko cheikh radiyallahu anhu nenañ ko la lolou lako yenenbi wax sallallahu alayhi wasallam cheikh tidiane serif radiyallahu anhu ay fatawa wam ci fiqhi boko xolé nga xol ni muy firé ay afane nga xol ni muy firé hadisi et cetera manam ay waxam référence lay doon sukkandiku way la kene munu ko daj mom kay bokay xolé da na ay la yewen bir magi ay la yew réponse deug tigi bangi ni Tiene un poco, bueno, yo. Solo.